Книга пророка Єзекиїла. Розділ 7. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти, сину чоловічий, скажи: так говорить Господь Бог до ізраїльської країни. Кінець. Прийшов кінець на чотири сторони світу. Оце кінець і тобі. Я пошлю на тебе гнів мій і судитиму тебе за твоїми вчинками і оберну всі твої гидоти на твою ж голову. Око моє не пощадить тебе, і я не матиму милосердя, бо я оберну на твою ж голову твої вчинки, і твої гидоти будуть посеред тебе, і ви зрозумієте, що я Господь. Так говорить Господь Бог: лихо за лихом, ось воно надходить, кінець на тебе надходить, ось він надходить. Прийшла судьба на тебе, мешканцю краю. Надійшов час, зближається день тривоги, а не веселого гомону по горах. Оце я скоро виллю мою досаду і довершу на тобі гнів мій, і судитиму тебе за твоїми вчинками, і оберну всі твої мерзоти на твою ж голову. Око моє не пощадить, і я не матиму милосердя. Я оберну твої вчинки на твою ж голову, і твої гидоти будуть посеред тебе, і ви зрозумієте, що то я, Господь, караю. Ось він, той день, ось надійшов. Прийшла корона, зацвіло берло, гординя розбуялась, насильство встає, щоб стати берлом злоби, і сліду з них не лишиться, ні з їхньої юрби, ні з їхнього гармидеру. Нема в них більше сяйва. Настав час, наблизився день. Хто купив, не веселися, а хто продав, не журися, бо гнів вибухне над усією його юрбою галасливою. Бо хто продав, не повернеться більш до проданого, хоч би і зостався між живими. Бо гнів вибухне над усією його юрбою галасливою. Він не повернеться, та й ніхто своїм беззаконням не продовжить свого життя. Засурмлять у сурму, все напоготові, та ніхто не рушає до бою, бо гнів мій вибухнув проти всієї його юрби галасливої. Меч зовні, чума і голод усередині. Хто в полі, від меча поляже, а хто в місті, того пожере голод і чума. А хоч деякі з них і повтікають, вони будуть на горах, неначе низинні голуби. Усі вони помруть, кожен у своїм беззаконні. Руки в усіх послабнуть, а коліна всіх, мов вода, стрясуться. Вони повдягаються у вереття, і страх їх огорне, а на обличчі в усіх них буде сором. Всі ж голови будуть обголені. Срібло своє на вулицю повикидають, а золото буде в них, як сміття. Ні срібло їхнє, ні золото не зможуть їх врятувати в день Господнього гніву. Душі своєї ним не наситять, і нутра свого не наповнять, бо саме з них постала їхня беззаконність. В дорогоцінних прикрасах вони вбачали свої гордощі і робили з них подоби своїх бованів мерзенних. я ж оберну їх на обриду їм. Я видам його чужим на здобич і нечестивим, що в країні на грабування. Вони осквернять його. Я відверну від них моє лице, і мій скарб буде осквернено. Харцизи увійдуть до нього, і його спустошать. Зроби ланцюг, бо земля сповнилась вироками проливати кров, а в місті скрізь насильство. Я приведу ще й найлютіші з народів, і вони посядуть їхні доми. Я покладу край гордощам потужних, і святині їхні будуть осквернені. Надійде жах. Вони шукатимуть спокою, та його не буде. Нещастя прийде за нещастям. Чутка наздожене чутку. Вони шукатимуть видіння у пророка, та закону в священника не стане, ні поради в старших. Цар буде сумувати, князя огорне жах, а в людей простих будуть дрижати руки. Я вчиню з ними згідно з їхніми вчинками. Я їх судитиму за їхнім судом, і вони зрозуміють, що я – Господь.